Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 7 listopada, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła 7, zapraszamy na serwis. Jolanta Pawlak i Krzysztof Zyblewski. Zakaz wjazdu do Polski wobec jednego z ukraińskich urzędników zapowiedział w Trójce Witold Waszczykowski. Podobne konsekwencje mogą dotknąć kolejnych. Chodzi o blokowanie ekshumacji. Działalność policji i służb specjalnych pod lupą komisji, która wyjaśni aferę Amber Gold. Posiedzenie za 3 godziny. Pierwszy samolot odleci w 2027 roku w serwisie Trójki o Centralnym Porcie Lotniczym. Warszawa rozpoczęła procedurę wobec jednego z ukraińskich urzędników, którzy blokują ekshumację polskich ofiar na Ukrainie, mówił w Trójce szef MSZ-u Witold Waszczykowski. Nie wykluczył, że podobny zakaz obejmie też innych urzędników. Przyznał, że na Ukrainie na szczeblu lokalnym nie ma antypolskich nastrojów. Problemy są wyżej. Gdzieś te problemy zaczynają się na szczeblu centralnym. Tu widać, że to są preteksty wywoływane do jakiejś rozgrywki wewnętrznej, a być może też wobec Polski, co jest zadziwiające, bo Polska jest jednym z nielicznych już adwokatów sprawy ukraińskiej. Szef naszej dyplomacji dodał, że decyzja o grudniowej wizycie prezydenta na Ukrainie należy do samego Andrzeja Dudy. Później Witold Waszczykowski ma zamiar spotkać się z głową państwa i przekazać mu swoje spostrzeżenia. Przypomnijmy, że w październiku doszło do rozmów w Kijowie, które prowadzili wicepremier Piotr Gliński i wiceszef IPN-u Krzysztof Szwagrzyk. Ich wizyta miała przełamać impas związany z decyzją władz Ukrainy wstrzymującą ekshumację i upamiętnienie polskich ofiar, także zbrodni wołyńskiej. A formalnie Ukraina podjęła tę decyzję w odpowiedzi na społeczne rozebranie przez Polaków pomnika UPA na cmentarzu w Chruszowicach. Działalność policji i służb specjalnych pod lupą komisji, która wyjaśnia aferę Amber Gold. Za 3 godziny zeznania złoży była funkcjonariuszka Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, Anna Fałtanowacka, a po południu był policjant tej samej jednostki Maciej Zajda. Posłowie chcą dowiedzieć się, jakie działania wobec Amber Gold prowadziła policja i służby specjalne, na przykład CBA, mówi członek komisji poseł PiS Jarosław Krajewski. Musimy wyjaśnić, jakie informacje posiadali funkcjonariusze policji i kiedy rozpoczęli zainteresowanie firmą Amber Gold. Dotychczas Sejmowa Komisja Śledcza przesłuchała m.in. świadków z gdańskiej prokuratury, sądów, Komisji Nadzoru Finansowego czy Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Sprawca masakry w Teksasie mógł legalnie kupić broń z powodu zaniedbania amerykańskich sił powietrznych. Wojsko nie przekazało do centralnej bazy danych FBI informacji o przeszłości kryminalnej napastnika, który w niedzielę zastrzelił w kościele w Sutherland Springs 26 osób i ranił 20. 26-latek, 4 lata służył w siłach powietrznych Stanów Zjednoczonych, gdzie zajmował się logistyką. W 2012 roku został uznany winnym dotkliwego pobicia przybranego syna i żony. Wojskowy sąd skazał go na 12 miesięcy pozbawienia wolności. Po odsiedzeniu wyroku został zdegradowany i usunięty ze służb. Zgodnie z przepisami Pentagonu, wojskowa administracja powinna była przekazać informacje na temat jego skazania do centralnej bazy danych FBI. Prowadzący śledztwo wykluczyli wstępnie motyw religijny lub terrorystyczny. Przedstawiciele policji poinformowali oficjalnie, że sprawcą strzelaniny był 26-letni biały mężczyzna Devin Patrick Kelly z Teksasu. Służył on w przeszłości w amerykańskim lotnictwie, skąd został usunięty i zdegradowany za przemoc fizyczną wobec żony i dziecka. Jego była żona i teściowie należeli do parafii baptystów w Sutherland Springs. Tuż przed masakrą w kościele Kelly wysłał do teściowej SMS-a z groźbą. Chcemy, aby było jasne, że motywy sprawcy nie miały charakteru rasowego ani religijnego. Mieliśmy do czynienia ze sporem rodzinnym z teściami. Powiedział Freeman Martin z Departamentu Bezpieczeństwa Publicznego stanu Teksas. Martin poinformował, że w momencie strzelaniny teściów napastnika nie było w kościele. Wśród 26 śmiertelnych ofiar są natomiast osoby w wieku od 18 miesięcy do 72 lat, w tym córka pastora, ciężarna kobieta i matki z dziećmi. Spośród 20 rannych w strzelaninie stan 10 osób jest krytyczny. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Wiadomo, że powstanie w Baranowie koło Grodziska Mazowieckiego ma konkurować z największymi lotniskami Europy, a pierwsze samoloty mają z niego odlecieć za 10 lat. Rząd zajmie się dziś sprawą Centralnego Portu Lotniczego. W porządku obrad znalazł się punkt dotyczący uchwały o przyjęciu koncepcji przygotowania i realizacji portu lotniczego. Pierwsze szczegóły dotyczące inwestycji pełnomocnik rządu w tej sprawie Mikołaj Wild przedstawił pod koniec września. Wstępne koszty budowy samego lotniska są szacowane na 20 miliardów złotych. Koszt infrastruktury kolejowej to kolejne 9 miliardów. Rząd musi zdecydować też m.in. o skali inwestycji drogowych. Komponent drogowy zgodnie z wyliczeniami Generalnej Dyrekcji będzie w zależności od zakresu prac, jakie podejmiemy. Wahał się między 2 miliardami a 7. Lotnisko będzie zlokalizowane w gminie Baranów, 40 km kilometrów na zachód od Warszawy. Mikołaj Wild zapowiedział, że będą prowadzone rozmowy z mieszkańcami w sprawie wykupu gruntów i ewentualnych odszkodowań. Aby wszelkie niedogodności, które będą w sposób naturalny wiązać się z budową portu Solidarność, Rzeczpospolita wynagrodziła ludziom, którzy mieszkają na tym terenie. Z zapowiedzi pełnomocnika rządu do sprawy budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego wynika, że pierwszy samolot odleci z nowego lotniska w połowie 2027 roku. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Zapraszamy na sport. Michał Gąsiorowski. I musimy do tego przywyknąć, bo przez najbliższe dni na pierwszym miejscu w wiadomościach będzie pewnie piłkarska reprezentacja, ale trudno się dziwić. Przed nami dwa ostatnie mecze w tym roku i to naprawdę świetnie zapowiadające się spotkania. Nie wiadomo tylko, czy z Robertem Lewandowskim, czy bez niego. Nie ma mowy o żadnej poważnej kontuzji mięśnia uda, ale chodzi o to, żeby nie narazić Roberta właśnie na jakiś poważniejszy uraz, zapewnia lekarz kadry dr Jacek Jaroszewski. Tak naprawdę w następnych paru dniach się okaże, tak jak w kilku innych przypadkach, czy on będzie gotów do zagrania w meczu, bo wiadomo, że żadnego ryzyka na pewno nie będziemy podejmować. Oczywiście jak zwykle najwięcej mówi się o Lewandowskim, ale na zgrupowaniu miejsca szukają sobie także inni. Na przykład powołani niedawno z Górnika Rafał Kurzawa i Damian Kądzior. My tu jesteśmy nowi, jeszcze bez żadnego meczu pierwszej reprezentacji. Zobaczymy, jak to będzie w tych meczach towarzyskich. Po prostu musimy się pokazać z jak najlepszej strony, żeby zostać zapamiętanymi przez trenera i mieć szansę przyjechać na kolejne zgrupowania w kolejnym roku. A wszyscy myślą teraz o Mistrzostwach Świata i co zrobić, żeby na nie pojechać. No może nie wszyscy, bo przecież Andrea Pirlo już w ogóle nie chce grać w piłkę. Przygodę z reprezentacją zakończył wcześniej. Teraz po raz ostatni kopną piłkę w klubie, czyli w New York City FC. Wcześniej był oczywiście gwiazdą Milanu i Juventusu, a z kadrą zdobył Mistrzostwo Świata i Wicemistrzostwo Europy. Muszę się pochwalić, że spotkałem kiedyś Andrea Pirlo właśnie po tym meczu w finale Mistrzostw Europy, Hiszpania, Włochy i wszyscy krzyczyli Andrea, Andrea, Andrea, ale się nawet nie obejrzał. Smutna historia. Musiał mieć jakieś sprawy na mieście. Chyba tak. Agnieszka Radwańska coś zmienia. Do nowego sezonu tenisowego szykuje się w górach. Uwielbiam górskie treningi, napisała na swoim profilu, a dodać trzeba, że trenuje w Zakopanem. Jak dobrze pójdzie, to jeszcze wciągnie się w skoki narciarskie, bo przecież sezon tuż, tuż. Przypominam też, że w klasyfikacji tenisistek Polka zakończyła sezon na 28 miejscu. A propos tenisa... To sporo mówi się o kontrowersyjnej ceremonii losowania turnieju czołowych tenisistów do lat 21. Organizacja ATP przeprosiła już zresztą za tę ceremonię. 8 najlepszych tenisistów sezonu do lat 21 wybierało modelki, by dowiedzieć się, do której z dwóch grup trafili. Każdy z zawodników wybierał modelkę właśnie, która odsłaniała literę A albo B, ukrytą na jej ubraniu albo na ciele. Tak było. Koreańczyk Hyung Chung musiał w tym celu na przykład zdjąć zębami rękawiczkę z dłoni modelki. Przepraszamy wszystkich, którzy poczuli się urażeni tym losowaniem. Pomysł polegał na nawiązaniu do bogatego dziedzictwa Mediolanu jako stolicy mody, ale realizacja była zła i nie do zaakceptowania, przyznano. A można było kulkami, prawda? O ileż to wszystko byłoby prostsze. Nie trzeba komplikować prostych spraw. Nie trzeba. Nad Polską zalega dość ciepłe powietrze polarnomorskie. Ranek miejscami mglisty, w dzień będzie pogodnie na północy kraju. W pozostałych regionach pochmurno. Deszcz i mrzawka głównie w południowej połowie kraju. Wiatr słaby, wschodni, ciśnienie waha się. W południe w Warszawie wyniesie 1013 hektopaskali. No i temperatura od 8 stopni w Poznaniu, Krakowie i Suwałkach. 9 w Szczecinie, Trójmieście, Toruniu, Łodzi, Katowicach, Lublinie i Rzeszowie. Do 10 w Warszawie i we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wyobraź sobie niewyobrażalne. I graj o 100 milionów złotych. Kumulacja w Eurojackpot. 100 milionów złotych. Losowanie już w piątek. Graj w punktach Lotto. Ania, mówiłaś ostatnio, że uporałaś się z nieregularnym wypróżnianiem. Ach, mnie też dopadło. Czuję się jakaś taka ociężała. Spójrz, wyglądam, jakbym połknęła balon. Co robisz, że twój brzuch jest tak płaski? Ja postawiłam na Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które nie tylko wspomagają prawidłowe wypróżnianie, ale też pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt i dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. Już teraz w Lidlu tydzień prosto z Polski, a w nim kabanosy tarczyńskie różne rodzaje 6,99 za 400 gramów. A polska wieprzowina polędwiczka 33% taniej 17,99 za kilogram. Lidl. Co tydzień coś nowego. Stłuczka się każdemu może przytrafić. Link 4 pierwszą wybaczy ci. Swoich zniżek na AC nie stracisz.

Głód można do pewnego momentu oszukać, czy siebie oszukać, wyciszając głód, na przykład pijąc wodę, po to, żeby żołądek się, że tak powiem, czymś wypełnił, żeby się mechanicznie rozszerzył. No albo można jeść jakieś tam wafle ryżowe o smaku karimaty, czyli żadnym. Po to one właśnie... są czasem solone, więc coś tam czasem, no to też czuć. Nie najlepiej dla skorej nerek. Ale więc te mechanizmy są rzeczywiście dwa. Co jakiś czas, niektórzy tak twierdzą, warto się troszkę przegłodzić. Oczywiście to nie dotyczy dzieci, osób chorych, osób starszych. Natomiast co jakiś czas to ma sens. Z tym głodem to jest trochę tak, bo on jest bardzo silnym odruchem, wyjątkowo nieprzyjemnym. Szczególnie jeżeli trwa dłużej. Może oczywiście zagrozić życiu, natomiast on nie jest aż tak groźny, jak mogłoby nam się wydawać w tym sensie, że człowiek jest w stanie funkcjonować bez jedzenia ponad 2 tygodnie. Czasami niemalże wydaje nam się, że jak nie zjem czegoś natychmiast, to umrę z głodu po prostu. To jest bardzo silny mechanizm, który oczywiście ratował nam skórę dosłownie wiele, wiele razy. Natomiast skutkiem ubocznym tego silnego mechanizmu jest to, że dzisiaj całkiem spora grupa z nas, nie z nas tu, ale z nas ogólnie, ma nadwagę. To znaczy, mamy tak ustawione odruchy w naszym mózgu, że jak tylko jest coś do jedzenia, to po prostu sobie zajadamy, pamiętając, że... Nie ma w tym nic złego. Myśli pan? Tak. No to teraz mnie pan zabił. To ja dziękuję bardzo. Trzeba to sobie jakoś wytłumaczyć. Oj jakoś tam, zracjonalizować. Oj tam, oj tam. Najważniejsze, żeby siebie akceptować. Oczywiście, że tak. Ja pana akceptuję, chociaż pan nie ma przecież z tym problemu. Nie mam. No właśnie. Do usłyszenia. Liczyłem, że pan powie też, że ja też nie mam. Nie, pan też nie ma. Też nie mam. Tak spontanicznie powiem. Pan zupełnie nie ma też. Nie mam. Dobrze. Doktor Tomasz Rożek nie do ma. Do widzenia. Na program z energią zaprosił sponsor Grupa Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu www.energa.pl. Greta Van Fleet. Podobno coś nowego ma się ukazać całkiem niedługo, gdyby państwo byli zainteresowani. Prawie 20 minut po siódmej. Projekt Tata. Zdążył na czas. Zawsze na czas, proszę pana. Tata zawsze. A dziś znów zaglądamy do domowej biblioteki. Mój syn zaczytuje się ostatnio w kryminałach, w przygodach małych detektywów Lasego i Mai. To jest taka seria Martina Widmarka i Heleny Willis. Bardzo ciekawa. Ale niedawno ukazała się też kolejna odsłona przygód naszego rodzinnego detektywa Pozytywki, autorstwa Grzegorza Kazdepkę. Zacząłem więc tak dociekać, jak to jest pisać kryminały dla dzieci. No i twórca detektywa Pozytywki zaczął mi to tłumaczyć, a zaczął od śmiałej tezy, że tak, czytelnicy dzielą się na tych, którzy lubią kryminały i tych, którzy lubią fantastykę. Ja byłem absolutnie wśród grona wielbicieli fantastyki i kryminały wydawały mi się czymś B. Dopóki ktoś mi nie podsunął jakichś tam kryminałów skandynawskich, które okazały się rzeczywiście bardzo interesujące, pomyślałem, że chciałbym napisać książkę także kryminalną dla dzieci. I tutaj kolejne były pytania, które się w mojej głowie pojawiły. Oprócz tego właśnie, czy dzieci lubią kryminały? Kto ma być bohaterem takiego kryminału dla dzieci? Czy to ma być osoba dorosła? Czy to powinno być jednak dziecko? Czy może to powinna być postać fantastyczna? Tak długo o tym myślałem, że pewnej nocy Pozytywka mi się przyśnił. Trochę lebigowaty, bo tak go należałoby nazwać. Chudziutki detektyw, którego biorą na poważnie wyłącznie dzieciaki. Nie jest osobą, o której można powiedzieć, że przeżyła sukces ekonomiczny. Być może zbudzi sympatię dzieci, ponieważ jest przez innych dorosłych traktowany trochę tak marginalnie, trochę jak dziecko. Co śmieszniejsze, gdy napisałem pierwsze opowiadania o Pozytywce, wysłałem je do ilustratora, do pana Piotra Rychla. Piotr narysował dokładnie tę postać, która mi się przyśniła. I to jest taka zagadka, której my sami nie rozumiemy. Jak to się stało, że dokładnie zajrzał do mojej głowy i narysował tę postać? Nie mam bladego pojęcia. Czyli zagadka już na początku była, zagadką, jak wiadomo, kryminał stoi. No to skąd autor czerpał wenę do kolejnych zagadek? No, wszak książek o detektywie Pozytywce jest już 6. Pojawiły się w moim życiu i tego typu zagadki, które są w książkach Pozytywce, gdy zacząłem obserwować, w jaki sposób mój syn Kacper poznaje świat i co go fascynuje. Oglądał z zapamiętaniem program Pogromcy Mitów. Mit o tym, że świnia nie jest w stanie spojrzeć w niebo, ponieważ tak ma skonstruowane ciało, że akurat uniemożliwia jej to podziwianie obłoczków. Albo mit o tym, że kaczki wydają taki dźwięk, który nie jest w stanie zamienić się w echo. Pomyślałem, że rzeczywiście chciałbym tego typu zagadki dzieciom proponować. Zagadki kierowane do dzieci, ale i do dorosłych. Przez moje książki czytają dorośli wraz z dziećmi. Mam nadzieję, że to sprawia przyjemność rodzicom. Wspólne odgadywanie, co jest prawdą, a co nie jest prawdą. A jeżeli rzeczywiście rodzice nie są pewni wraz z dziećmi tego, w jaki sposób Pozytywka dojdzie do pewnych wniosków, to mogą się po prostu odwołać do tego, co jest napisane na końcu książki. I mam nadzieję, że takie drobiazgi przed nimi odkrywam. Ja na marginesie dodam, że przy okazji tych wymyślania owych zagadek powstała jedna książka o detektywie Pozytywki, który wpada na trop afery reprywatyzacyjnej, ale na razie nie będziemy zdradzać szczegółów. Polecamy lekturę. Co mnie interesowało bardziej, jak zastąpić ważny element kryminałów takich dla dorosłych, czyli brutalność albo przemoc, które przecież podbijają nastrój podczas lektury. Na tu książka dla dzieci. Sam autor też miał pewien dylemat. Zastanawiałem się, czy mój detektyw może być pacyfistą. Uznałem, że jednak tak do końca nie, że musi być wyposażony w jakąś broń, ale chciałem go wyposażyć w broń, która owszem jest w stanie go obronić, ale nie jest w stanie nikomu zrobić na trwałe krzywdy. A dlaczego kaktus? Chodziłem do klasy B i oczywiście jak to chłopaki, walczyliśmy z chłopakami z klasy A. I w pewnym momencie któryś z moich kolegów w czasie jakiejś walki chwycił za stojący w naszej klasie na parapecie kaktus. Okazało się, że kaktus może być bronią. Nie zachęcam żadnego słuchacza, ale ja zapamiętawszy, że kaktus może być rzeczywiście orężem, wyposażyłem w kaktusa właśnie Pozytywkę. Jeśli chodzi o te elementy trzeba grozy... Trzeba uważać zawsze z kaktusem. To trup pojawia się w jednej z książek, tak. I to jest trup gąsienicy, przy czym potem okazuje się, że też nie do końca, też zdradzać szczegółów nie będziemy. Strasznie ciężko się opowiada o kryminałach, żeby nie spoilować, jak to teraz młodzież mówi. Spoilerować. No, a niektórzy mówią spoilować, ale dobrze, zostawmy to. Od niedzieli, to warto powiedzieć, Grzegorz Kazdepkę jest także ambasadorem polszczyzny. Serdecznie gratulujemy. Choć z powodu nagłej śmierci profesora Walerego Pisarka, wielkiego piewcy języka, uroczystość była smutna, ale tytuł przyznano i tytuł, jak mówi sam autor, zobowiązuje. To jest większe obciążenie niż kredyt we frankach, bo z odsetkami łatwiej czy trudniej, ale można sobie poradzić, a z oczekiwaniami wobec mnie pewnie będzie troszeczkę trudniej. Ten tytuł został przyznany za to, w jaki sposób pisze, a nie za to, w jaki sposób mówi. Ale obiecałem sam sobie, swojej żonie, swojemu synowi, że wezmę się także za to, ażeby troszeczkę wyćwiczyć swój aparat mowy. Wtedy wydłuży się nasza audycja nieco, bo dziś z przyjemnością w ekspresowym tempie dostaliśmy tyle informacji. Ja bardzo serdecznie Grzegorzowi za to spotkanie dziękuję. Przy okazji okazało się, że jest wielkim fanem piłkarzyków. Świetne mecze 2-3 rozegraliśmy. Rozegraliście mecz w pokoju 137 na naszej trambambuli? Czego dowód za chwilę pojawi się na profilu facebookowym Projekt Tata 3, a ja w imieniu czytających dzieciom tatusiów. Jeden to wczoraj nawet mi powiedział, że dzięki właśnie tym książkom pana Grzegorza w życiu przeczytał więcej książek Kazdebkę niż Grishama. Tak. No bo czyta dzieciom. Ja serdecznie właśnie gratuluję. Krystian Hamke, bardzo dziękujemy. Pozdrawiamy pana Grzegorza oczywiście. Bardzo serdecznie i czekamy na kolejne. No a teraz coś zupełnie innej pary kaloszy. Beata Wiśniewicz czyta odklejki. W domu, wybiegając z pokoju dziecięcego. Alicja. Mamo, a Tosiek mnie przestraszył. Mama. No i co? No, ja nie użyłam żadnych mocy. Niedobór mocy nastąpił. 2273, ekranek małpa Polskie Radio.pl. Jeszcze jedno pytanie. Mam nadzieję, że dałeś gościowi wygrać piłkarzyki. No dobrze, rozumiem. Przez szacunek nikomu nie ułatwiam sprawy, ale remis był 1-1 w dwóch meczach, więc myślę, że było sprawiedliwie. To dobrze. Jeśli chodzi o to, o czym opowiadał doktor Tomasz dzisiaj, mam na myśli głód, to napisała pani Katarzyna, nam się tylko wydaje, że jak czegoś nie zjemy, to nam się coś zrobi w środku. W ciąży to przybiera postać, jak nie dostanę czegoś do przekąszenia natychmiast, to rozpętam tu piekło. No niestety tutaj nie można się zgodzić, bo jak człowiek będzie głodny, to po pierwsze każdy kilogram obywatela z wyższym wykształceniem, a teraz dużo ludzi ma wyższe wykształcenie, jest szczególnym dobrem narodu, no i jak będziemy głodni, to będzie nas obywateli coraz mniej. Polaków. I druga też istotna sprawa, to cała ziemia będzie mniej ważyć, a jak ziemia będzie mniej ważyć, to a propos wczorajszej dyskusji, to i cała grawitacja będzie mniejsza i jeszcze wszyscy w kosmos odlecimy. Tak więc kochanego ciałka nigdy za dużo i głodem trzeba troszeczkę inaczej walczyć niż głodówką. Ranek małpa.polskieradio.pl 713352650 minuty po 7. Już niedługo skrót wiadomości, a po 7.40 będzie coś w okolicy dzyń, dzyń, dzyń. Złapać się na złość. Na szczególnicę. Monstrom. Zapraszamy do reklamy. Nasi skoczkowie są w wyjątkowej formie, szykują się do skoku, szybują, lecą i już są w Renault! Ty też skocz do salonu Renault i zyskaj nawet do 20 tysięcy złotych dzięki ofercie mistrzów. Teraz modele Renault dostaniesz z oponami zimowymi, a dodatkowo ubezpieczenie 2,9% w ramach Renault finansowanie. Skorzystaj z wyprzedaży rocznika. Szczegóły oferty w salonach. Renault, oficjalny partner PZN. Szefie, jak mamy to ciąć? No na pół! W Media Expert tniemy ceny na pół. Na przykład laptop Lenovo Yoga, procesor Intel Core, dotykowy ekran, dysk SSD. Zapłać teraz 1199 zł, a resztę bez żadnych dodatkowych kosztów za pół roku. Oferta dotyczy kredytu z RRSO 0%. Regulamin akcji w sklepach i na mediaexpert.pl. Decyzję o przyznaniu kredytu podejmie bank. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7:30 minęło. Krzysztof Zyblewski. Do rekonstrukcji rządu dojdzie nieco później niż zapowiadano. Rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości Beata Mazurek zastrzega, że choć terminu rekonstrukcji nie zna, to na pewno nie będzie to połowa listopada. Po spotkaniu premier Beaty Szydło z prezesem PiSu Jarosławem Kaczyńskim rzecznik rządu Rafał Bochenek poinformował, że zmiany będą strukturalne. Zaproponowane zmiany są obecnie konsultowane, a po zakończeniu konsultacji zostaną ogłoszone. Zmiany personalne w składzie Rady Ministrów będą wynikiem zaproponowanych zmian strukturalnych. Kierownictwo PiSu oraz liderzy partii koalicyjnych o rekonstrukcji rządu mają rozmawiać w tym tygodniu. Takie spotkanie miało się odbyć w piątek, ale zostało przełożone. Górnicy z kopalni Ruda w Rudzie Śląskiej mają dziś zdecydować, czy 20 listopada rozpoczną strajk. Takie pytanie w referendum zadaje im sierpień 80. Spór zbiorowy, w jaki Związek Zawodowy wszedł z Polską Grupą Górniczą, dotyczy tak zwanych jednorazówek. Chodzi o wypłatę jednorazowej premii z oszczędności Funduszu Płac z 2017 roku. Zdaniem związkowców stawki mają być różne, a według nich w całej kopalni powinny być takie same. Połowa leków i suplementów, które kupują Polacy, to podróbki, alarmuje Stowarzyszenie Stop Nielegalnym Farmaceutykom. Podkreśla, że zażywanie podrabianych preparatów może być niebezpieczne dla zdrowia. Szef Głównej Inspekcji Sanitarnej Marek Posobkiewicz przyznaje, że Polacy wydają rekordowe sumy na suplementy leczące choroby, które nie istnieją. Tak duży polski rynek suplementów związany jest innowacyjnością producentów, dosyć agresywne reklamy. Ludzie bardzo wierzą w to, co usłyszą w radio, zobaczą w telewizji. W sprawie podróbek leków GIS przeprowadził ogólnopolską kampanię informacyjną. Pełny serwis Trójki o 8:00, a teraz czas na ekonomię. Na program zaprasza sponsor Renault. Producent Renault Talisman. Limuzyny w klasie premium z systemem 4Control. Ekonomia w Trójce. I Karolina Mózgowiec. Dzień dobry. Rada Polityki Pieniężnej rozpoczyna dwudniowe posiedzenie, na którym zdecyduje o wysokości stóp procentowych. Od poziomu stóp zależy oprocentowanie lokat i kredytów w złotym. Główny ekonomista Banku Societe Generale Jarosław Janecki uważa, że ani na tym posiedzeniu, ani podczas kilku następnych Rada nie zdecyduje się na podwyżkę stóp. Część członków Rady Polityki Pieniężnej będzie chciało głosować już za podwyżką stóp procentowych w momencie, kiedy inflacja będzie powyżej 2,5%. Być może będzie to już w marcu lub w kwietniu w przyszłym roku. Natomiast no, nie ma większości osób w Radzie, aby podnosić stopy procentowe. Inwestorzy jednak już teraz kalkulują możliwość podwyższenia stóp procentowych i kupują akcje banków. Widać to było podczas wczorajszej sesji na warszawskiej giełdzie. Indeks WIG20 wzrósł o 0,8%, napędzany przede wszystkim przez rosnące notowania banków, mówi Łukasz Wardyn, dyrektor na Europę Wschodnią w CMC Markets. Od jakiegoś czasu cały indeks WIG banki rośnie. Można przypuszczać, że inwestorzy zaczynają dyskontować sytuację, gdy te stopy zaczną rosnąć. Wtedy dla banków środowisko będzie dużo bardziej przyjazne, dużo bardziej będzie bankom zarabiać pieniądze. Jeśli natomiast okaże się, że podwyżka stóp procentowych w Polsce opóźni się, podczas gdy inne banki centralne na świecie będą podwyższać,

Dziś George Michael bardzo szczerze i zaskakująco opowie o stawaniu się i byciu gwiazdą. Chyba bardziej podobałem się sobie w wieku 17 lat niż obecnie, ale najważniejsza zawsze była chęć bycia znanym i docenionym. Nigdy dotąd nie spotkałem tak zwanej gwiazdy, która nie wyrosłaby z tego właśnie poczucia niepewności. Gwiazdą robią cię rzeczy, których pragniesz, a nie te, które masz. I'll be there. I to potem przecież na płycie przechodzi w kolejny utwór, tak płynnie w ogóle nie czuć, gdzie to się zmienia, ale tak jest. Polecamy Państwu tę płytę, oczywiście. George Michael, Piotr Metz, do usłyszenia jutro za 15 minut 8. Zapraszamy do Trójki. Do świąt Bożego Narodzenia jeszcze sporo czasu naprawdę, ale żeby w grudniu był pełen asortyment prezentów i dostęp do wszystkich świątecznych atrybutów, przygotowania muszą się zacząć wiele, wiele miesięcy wcześniej. Tak jest na przykład w branży zabawkarskiej, mówi Zofia Mróz z firmy Hasbro. Sezon świąteczny dla nas jest najważniejszym sezonem w roku, więc przygotowujemy się do niego już od samego początku roku. Czyli to już jest styczeń po zakończeniu poprzednich świąt? No mniej więcej tak. To są wstępne przygotowania. Takie przygotowania pełną parą bezia ruszają w połowie roku, czyli jak zakończymy Dzień Dziecka, to z pełną parą ruszamy z przygotowaniami, jeżeli chodzi o święta Bożego Narodzenia. Ho, ho, ho, Merry Christmas! Od kiedy odławiamy? Tak, kiedy już jakby na te święta się Państwo przygotowują, kiedy ten sezon się zaczyna. W tej chwili odławy to już mamy od 15 września. Marian Rapacewicz, właściciel gospodarstwa rybnego w Kącku koło Warszawy. A skończymy może do 15 listopada. W tej chwili ryba idzie handlowa na magazyny, mała ryba na zarybienie. Musimy uciekać szczególnie z małą rybą na samym początku, dlatego że mamy epidemię w tej chwili kormoranów. Ale karpi nie zabraknie. A wie pani, w tym roku może i zabraknie. Dlatego że produkcja w kraju jest około 40% niższa. Czesi do tej pory dużo do nas importowali karpia, to mają problemy z wodą. Muzycy nagrywają też często pastorałki, kolędy, ale rozumiem, że to też nie dzieje się w grudniu. Paradoks tej sytuacji jest taki, że kiedy wejdziemy do zaciemnionego studia... Marek Napiórkowski, muzyk. To może być na zewnątrz słoneczny, upalny lipiec, a my możemy się wczuwać w klimat świąteczny. Zatem to wielkiego znaczenia nie. Tutaj też to jest taka branża, gdzie trzeba przewidywać, trzeba dużo wcześniej planować. Jeśli chodzi o proces nagrywania płyty, to jest w ogóle bardzo skomplikowane, bo zazwyczaj to z moich doświadczeń wynika tak... Wszystkie płyty, które nagrywałem, wychodziły rok później. Proces nagrania to jest jedno, potem się płytę miksuje, czyli jakby się te ingrediencje, które nagraliśmy, miesza razem, potem się zaczyna proces wydawniczy, marketingowy związany z tym. To nie jest tak fajnie, że miesiąc przed nagrali i za chwilę ciepłutkie bułeczki w sklepach. Piekarze robią to szybciej niż... My zaczynamy w styczniu. Małgorzata Ciszewska z Bombkarni. Kolekcje powstają tak naprawdę, no początek stycznia to już jest bardzo późno. Ja już teraz, czyli w listopadzie siedzę i obmyślam, co będziemy robić w przyszłym roku. No i to są takie trendy światowe, bo tak się robi na świecie, że się we wrześniu myśli o tym, co będzie w następnym roku. W branży zabawkowej projektowanie zabawek odbywa się z dużo większym wyprzedzeniem, więc... Kilka lat. Mniej więcej tak, więc mniej więcej... Pół roku to jest ten okres od momentu produkcji zabawek do momentu, kiedy je otrzymamy w Polsce, więc to jest dużo dłuższy okres czasu. Wie pani, my się do sezonu przygotowujemy cały rok. Marcin Nawara, producent choinek. My się już, wie pani, częściowo zaopatrujemy już w grudniu w materiał, resztę dokupuje się po nowym roku. I wszystko robimy na magazyn. I kiedy Państwo kończą i czekają, aż z magazynów wyruszą choinki? Proszę Panią, robimy cały czas, natomiast jedyny okres, kiedy dajemy sobie, że tak powiem, spokój z tymi choinkami, to jest 18-20 grudzień. I jak w branży bombkarskiej wygląda ten cały rok przygotowań? W styczniu spotykam się z moimi wykonawcami, omawiamy to wszystko, powstają projekty i właściwie już robimy listy, jakie zamówienia, jakie ilości na dany rok. A co się dzieje wiosną i latem? Państwo malują wtedy, kiedy nie ma kompletnie takiego klimatu? świątecznego. Tak, bo tak naprawdę w biznesie bombkowym, że tak powiem, wygląda to tak, że cały rok jest bardzo pracowity i ta końcówka, czyli te miesiące teraz, listopad, grudzień, to dla producentów bombek to są już takie miesiące bardzo najmniej pracochłonne. To nie jest dużo czasu, można powiedzieć, jeśli zaczynają Państwo w styczniu. Nie, to nie jest dużo. To jest rzeczywiście bardzo intensywna praca, ale dajemy radę. Ho, ho, ho! Merry Christmas! Stoi przed lustrem i trenuje. Rzeczywiście Państwo rozpoznali ten głos. No, szykuje się, bo będzie miał pracowity okres niedługo. Izabela Woźniak pytała o te przygotowania do świąt i jeszcze do świąt sporo czasu, choć pewnie już Państwo zaobserwowali w sklepach, że no właśnie, 227 trójek, ranek małpa polski radio.pl, 71335. Tak zaczyna się ta piosenka. To jest piosenka z dzwoneczkami, choć ona świąteczna nie jest na pewno. Dzwoneczki ładne. No ale utwór dalej, proszę posłuchać. Do rytmu dzwoneczki, do rytmu bardziej. Od dzisiaj robię porządek, nie jedno z głowy poleci. Zostawię parę twoich zdjęć, reszta to tylko śmieci. Wieczność jest za nami już, wieczność jest przed nami tuż. Mamy tylko chwilę pomiędzy wieczościami tu. Czas ucieka nam, wysypują na śmieci. To co ważne zostaje, reszta śmietnik. Mam bałaga, mam bałaga. Powiedz sobie, co mi przeszkadza. Mam bałaga, mam bałaga. Wyrzucam śmieci, to mi pomaga. Od rana nie mogę myśleć. Wieczność jest za nami już, wieczność jest przed nami tuż. Mamy tylko chwilę pomiędzy wiecznościami tu. Czas ucieka nam, przysypują nas śmieci. To co ważne zostaje, reszta na śmietnik. Mam bałaga, mam bałaga. Powiedz sobie, co mi przeszkadza. Mam bałaga, mam bałaga. Wyrzucam śmieci, to mi pomaga. Byle kto mi się cieszy, byle trzemi, byle co być, byle jak, byle wyśle, byle by być, byle bym mógł odkurzyć mózg choć trochę. I gdy będziesz jak skała, zawsze zmieniać się w wodę. Mam bałaga, mam bałaga. Powiedz sobie, to mi przeszkadza. Mam bałaga, mam bałaga. Wyrzucam śmieci, to mi pomaga. Mam bałaga. Dzwoneczki są nie w tempie, no ale jak się w lipcu nie trenowało, to teraz są kłopoty, no. Równo grasz, równo. Mogłeś być ministrantem. Wszystko się zgadza. 227 trójek. Jestem ojcem 7-latka i od około 5 lat opowiadam dzień w dzień mojemu synkowi przed spaniem właśnie takie kryminały wymyślone przeze mnie o 3 bohaterach. Pudziudziu, Romero i Ramiro. I kiedyś przy takiej akcji Polska czyta dzieciom, rodzice czytają dzieciom, zostałem zaproszony przez przedszkole mojego synka. Opowiedziałem tą wymyśloną przeze mnie bajkę. Oczywiście dzieci pokładały się ze śmiechu, lecz chyba się panią przedszkolankom nie do końca podobało, bo drugi raz zaproszony już nie byłem. To jeszcze a propos projektu Tata. Warto to spisywać, bo to się kiedyś może przydać. Nigdy nie wiadomo. Pani od Harry'ego Pottera też tak zaczynała. Oczywiście, że tak. A poza tym więcej jest takich tatusiów, którzy piszą, próbują pisać i nawet odważnie umieszczają to w internecie. Spotkanie z takim bajkowym tatą już niebawem także. Muzyczny rozkład jazdy. Do tego możemy dzwoneczki dołożyć. W swoim czasie wszystko, w swoim czasie. Także ty już możesz zacząć próbować po godzinie 9, a my zaczniemy od utworu, który już nam się spodobał. Zwłaszcza pewnej grupie słuchaczy się spodobał ze względu na tekst. To oczywiście Morrissey, bo tego ukrywać nie trzeba. Mhm. I on nawet zaraz zacznie śpiewać. Co zrobił? Co to się stało? No, to wszystko zaraz się wyjaśni. Tylko już proszę, też nie trenował, tak jakby... No, śpiewamy, śpiewamy. No właśnie. W łóżku pod ciepłą kołdrą, jasne oczywiście, został Morrissey. I drugi raz już nie chciał zostać. Znany z zasadniczego i bezkompromisowego podejścia wokalista dał się we znaki swoim fanom, odwołując swój koncert w ostatniej chwili, a na przeszkodzie w zaprezentowaniu wyboru z bogatego dorobku artysty stanął chłód lub, patrząc z innej perspektywy, brak wyobraźni organizatorów. W minioną niedzielę Morrissey miał wystąpić w otwartym amfiteatrze w Paso Robles w mieście wielkości Czeladzi w Kalifornii. Jak zazwyczaj o tej porze roku, tego dnia, choć temperatura w ciągu dnia przekracza 20 stopni Celsjusza, wieczorem zanurkowała w okolice ósemki i zaskoczeni tym faktem zostali organizatorzy, którzy nie przewidzieli ogrzewania na scenie. Brytyjskiemu wokaliście nie spodobała się wizja hasania po arenie w palcie i ku rozgoryczeniu zebranych postanowił nie wystawiać się na działanie niekorzystnych czynników atmosferycznych. Innymi słowy, został w łóżku. Ale na szczęście mamy nadzieję, że to właściwie takie zapobiegliwość Morrisseya sprawi, że nie dostanie kataru. Dodajmy, że 3 lata temu, 19 listopada, Morrissey zszedł ze sceny w warszawskiej Stodole po wykonaniu raptem 6 piosenek i już na scenę nie powrócił. Kilka miesięcy później, na początku lutego 2015 roku, zdeklarowany wegetarianin, którego jedna z najważniejszych płyt nagranych z The Smith nosi tytuł Mięso to morderstwo, odwołał koncert w Reykjaviku po tym, gdy mieszcząca się w klubie restauracja nie zastosowała się do jasno określonych w kontrakcie zasad i nie zaprzestała w dniu koncertu kanibalistycznych praktyk. To dodam, że 17 listopada ukazuje się nowa solowa płyta Morrisseya zatytułowana Low in High School. Teraz nie o Morrisseyu, a o Van Morrisonie, który zapowiedział właśnie wydanie swojej 38 płyty. Album będzie nosił tytuł Versatile i ukaże się 1 grudnia, czyli mniej niż 3 miesiące po wydaniu 37 płyty irlandzkiego wokalisty. No i to zestaw 16 piosenek uzupełni 6 autorskich kompozycji Van Morrisona, bo to będzie repertuar głównie bluesowych i soulowych legend takich jak Sam Cooke, Bo Diddley czy Little Walter i innych. To jeszcze dzwoneczki bym na chwilę poprosił. Na pocio. A no dlatego, że będzie informacja o tym, że będzie specjalny pakiet Beatlesów jako prezent. No i co? No i co? No i może już nie mamy czasu? Nie, już nie mamy czasu. To może do pakietu Beatlesów wrócimy jutro? Dobrze. No to ja wszystko opowiem, a państwo wysłupują kiszonkowe. A jednak. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Elektryczna szczoteczka do zębów Oral-B. Z funkcją 3 trybów czyszczenia i 2 główkami. W zestawie z timerem i aplikacją na smartfona. W cenie 469 zł. MediaMarkt, precz z nudą. Masz może krem do rąk? Mam strasznie suche dłonie. Mam coś lepszego. Serum. Proszę. Regenerum regeneracyjne serum do rąk? Nie znasz? W takim razie koniecznie wypróbuj. Regenerum intensywnie regeneruje, odżywia i pielęgnuje nawet suchą i spierzchniętą skórę dłoni. Dodatkowo chroni ją przed niekorzystnym wpływem czynników zewnętrznych. Szybko się wchłonęła, skóra jest jedwabiście gładka. Fajne. Mówię ci, to Regenerum do rąk jest genialne. Skóra dłoni jest miękka i elastyczna, a dodatkowo Regenerum zabezpiecza ją przed starzeniem. Regenerum. Pełna regeneracja. Rok nowości Skody. Skoda przedstawia leasing 101%. Mówisz, że leasing w Skodzie nie ma sobie równych i nie ma na rynku lepszej oferty. Powiem tak, inni mają 105%, a jeszcze innym wydaje się, że 103% to konkurencyjna oferta. No a w Skodzie jest 101%. W Skodzie 101% i tyle? Tak, 101% to koszt całkowity. Takie interesy to ja lubię. Wybierz leasing 101% i prowadź w biznesie. Sprawdź na skodaauto.pl i w salonach Skody w całej Polsce. No piękną mamy tę zimową stolicę. Tu Kasprowy burujący, tam Giewont ośnieżony. Tylko żeby nas nie zasypało. Lawiną to lepiej nie, ale prezentami, zniżkami w Smart Dom to proszę bardzo. Masz telewizję w cyfrowym Polsacie? W Plusie abonament telefoniczny 50% taniej, a w nim wszystko bez limitu i 2 razy więcej internetu. Do tego super smartfony Sony do wyboru w niskich cenach, idealne na prezenty. Smart Dom, domowy program oszczędnościowy. Szczegóły w punktach sprzedaży cyfrowego Polsatu lub Plusa.